namung ngambang katone atimu pimbang sing tak calok mung ngertine yen tresnaku yo mung karo kowe ora ono liyane Hati kuning koe